Uur Lot Lewin met het NOS Journaal. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor vliegverkeer vanuit Zuidelijk Afrika in een poging om de Omicron-variant buiten te houden. Ook de VS gaat vanaf morgen reizigers vanuit Zuidelijk Afrika weren. In Nederland gelden sinds vrijdag vliegbeperkingen. Alleen EU-burgers mogen nog vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol vliegen. Israël en Marokko gaan nog een stap verder. Die sluiten het luchtruim voor alle buitenlanders. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert juist om geen vliegverbod in te stellen, omdat nog niet bekend is hoe gevaarlijk de Omicron-variant van het coronavirus is. Er komt steeds meer grensbewaking bij de kustgebieden van Frankrijk, Nederland en België. Dat hebben EU-landen met elkaar afgesproken na het bootongeluk bij Calais deze week, waarbij 27 migranten omkwamen. Die probeerden op een rubberbootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex gaat vanaf 1 december patrouilleren langs de kustlijn. Ook moet het moeilijker worden om aan bootjes te komen. Een sportwinkel in Calais besloot zelf al om de rubberboten en kano's uit de schappen te halen. Een ouder echtpaar is vanmiddag overleden bij een auto-ongeluk op de A325 bij Ressen. Twee kinderen die achterin zaten raakten gewond, van wie één ernstig. Een bestelbus was op de auto gebotst. De bestuurder van het busje is aangehouden voor onderzoek. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales, mijnen en het gebruik van oude auto's. Servië is een van de meest vervuilde landen in Europa. De betogers vinden dat de regering de vervuilende industrie beter moet controleren. Het weer, steeds meer opklaringen. In het zuidwesten winterse buien met sneeuw en hagel. Vannacht kan het licht gaan vriezen. Er is kans op mist en gladheid. Morgen opklaringen, nog een enkele bui en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1 plus 1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Dames en heren. Dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 9 keer gratis kans op 100.000 euro... en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, boordevol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met wortel, witte bonen en kidneybonen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond, fijn dat u luistert. De Wereldbeker Shorttrack in Dordrecht leverde vandaag vooral Nederlands succes op bij de relay. Schulting nog altijd aan de leiding. Kan ze Roo achter zich houden. Die probeert aan de binnenkant voorbij te gaan. Lukt het niet. Het is Schulting. Daar is de tweede overwinning voor Nederland. Schulting schreeuwt het uit. De Formule 1 verloor vandaag één van haar grootheden, Sir Frank Williams. Hij werd 79 jaar oud en was voorheen de grote baas van de raceteam Williams. Met onder andere 7 wereldtitels, zoals die van Damon Hill in 1996. Damon Hill is de world champion of 1996. Frank Williams looking his normal impassive self, but Damon Hill is the world champion of 1996. De Nederlandse atletiektop verzamelt zich vandaag in Tilburg. De warandenloop was tegelijkertijd het Nederlands kampioenschap cross met één grote favoriet. Hij was eerst in 2019 deelnemer aan de Olympische Spelen. Drie keer eerste bij de Nederlandse kampioenschappen 5000 meter. En Nederlands recordhouder Mike Foppen. En we praten ook nog over handbal en schaken en uiteraard voetbal. De laatste wedstrijd van de 14e speelronde in de Eredivisie werd gespeeld in Arnhem. Vitesse tegen AZ. Suze van Kleef, zit je te sniffen? Ben je verkouden of is het gewoon hondskoud in het Gelderdome? Nou, dat tweede. Het had ook gekund dat ik aan het huilen was van het niveau van de wedstrijd. Was ook nog een mogelijkheid geweest. Het was, ja, wat dat betreft sloot het perfect aan op alle opwindende wedstrijden die we gezien hebben, Marnie Heus, dit weekend. Ja, wat dat betreft was het inderdaad de traditie van dit weekend. Weinig doelpunten en hele slechte wedstrijden ook hier. Ja, van tevoren hoopte ik op een open wedstrijd van ploegen die willen voetballen. Nou, op zich was het wel een open wedstrijd, want ze gaven elkaar best wel veel ruimte. Maar als ze vervolgens zo slecht voetballen, dan heb je daar echt heel weinig aan. Met zoveel ruimte, zo weinig echte kansen creëren aan beide zijden. Ja, dat is gewoon echt heel erg matig. AZ kwam in de slotfase nog wel wat terug, creëerde nog wel wat kansjes. Maar uiteindelijk was dit gewoon een wedstrijd die geen winnaar verdiende. Nee, het was voor alle duidelijkheid, het is 0-0. Zo is het gestart en ook gebleven. Maar was er nou een ploeg die nog zeg maar, de meeste aanspraken kon maken op een overwinning? Nou ja, dan zou dat AZ moeten zijn. Die hadden meer balbezit. Ik denk in het overgrote deel van de wedstrijd het iets betere van het spel. Maar creëren dus ook echt heel weinig. Ja, kansjes dus via De Wit, via Gudmundsson nog aan het einde. Abu Ghlal misschien nog een kansje. Ja, ze hadden uiteindelijk het idee dat ze scoorden aan het einde van de eerste helft. Toen Pavlidis werd weggestuurd en de bal tegen de keeper aanschoot. En die keeper die ik vervolgens weer in de fout ging, Sjoerd. Die kwam uit en die kwam eigenlijk te laat uit. En die schoot hem tegen Pavlidis aan, waardoor Pavlidis kon doorlopen en de bal in een lege doel schuiven. Werd gejuicht door AZ en heel erg gebaald door Sjoerd. Die telde hem eigenlijk al, maar toen de beelden eventjes beter bekeken werd, bleek Pavlidis die spits van AZ Hens te hebben gemaakt. En dus werd dat doelpunt afgekeurd. En dat was eigenlijk het hoogtepunt van deze zeer, zeer matige wedstrijd die zich eigenlijk vanaf het begin al naar het einde sleepte. Ja, beide teams hebben natuurlijk afgelopen donderdag een Europese duel gespeeld. Waren de spelers vermoeid? Kon je daar iets van merken? Nou ja, dat is denk ik een excuus wat inderdaad gebruikt gaat worden. Als je donderdag alle twee zo diep bent gegaan, dan kan ik me voorstellen dat je vermoeid bent. En dat was ook wel te zien, denk ik, aan beide kanten. Ook bij de teams veel gewisseld. Vitesse zelfs 6 keer omdat iemand wisselde. Bezo, omdat hij een hoofdletsel had of last had van zijn hoofd. Dus Vitesse 6 keer gewisseld en AZ 4 keer. Dus dan zie je ook wel dat daar misschien wel wat vermoeidheid in zit. Maar het was ook wel een wedstrijd waarin je het euvel zag wat deze ploegen eigenlijk het hele seizoen al hebben. Namelijk dat ze gewoon heel erg weinig creëren. En dat was vandaag ook weer zo. Goed, Vitesse AZ dus 0-0. Wat zijn tot slot, laten we maar kort houden, de gevolgen van dit gelijkspel voor de stand in de Eredivisie? Ja, ook niet echt veel, want AZ die, mag één stapje maken naar de 12e plek. Daar zullen ze nog steeds niet echt tevreden mee zijn. Ze hebben nu wel uitzicht op meer, want ze hebben een inhaalwedstrijd deze week staan tegen Fortuna Sittard en dan zondag tegen Sparta. Daar moeten ze gewoon 6 punten halen. En dan kunnen ze ook wel echt een flinke stap maken in die stand, want het staat allemaal heel dicht bij elkaar daar. En Vitesse die blijft gewoon 6e op doelsaldo voor op de Twente. Oké, dankjewel Suze van Kleef. Je mag het licht uitdoen daar nu in Arnhem. Gaan we doen. Oké. Verder met shorttrack. De Nederlandse relayvrouwen rijgen de zegens aan één. In Dordrecht boekte de ploeg de derde overwinning in 4 wereldbekerwedstrijden. En dat is niet alleen aan Suzanne Schulting te danken. De estafettetrein als geheel rijdt als een geoliede machine. Wat is het geheim van dat succes? En het antwoord komt natuurlijk van Edwin Cornelissen. Daar is hij. Weer is het raak. Weer goud voor de Nederlandse aflossingsvrouwen. En op het ijs van Dordt voelt het al helemaal als een déjà vu. In maart werd Nederland op ditzelfde ijs wereldkampioen. Aan de hand van Schulting. En zorgt nu voor de eerste wereldtitel op de aflossing voor Nederland in de geschiedenis. Alleen toen ontbraken er de nodige toplanden. Nu is iedereen op volle oorlogsterkte. Dus, Suzanne Schulting, welk goud is nou mooier? Zo, dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat dat gewoon een hele mooie was, omdat dat... dat is een WK en een titel is een titel. Maar ik denk dat dit is fantastisch. Het deelnemersveld is zo sterk en we hebben nu 3 keer gewonnen. En dat zegt wel echt iets over ons team. En ik denk dat we daar gewoon echt heel erg blij mee kunnen zijn. Laten we er even wat dingen uitlichten als het gaat om dit gouden kwartet. Schulting, Velzenboer, Poutsma. van Kerkhoff namens Nederland. Allereerst analyseren Selma Poutsma en Xandra Velsenboer. Er is snelheid bij iedereen. Als we met z'n vieren op het ijs staan, is er niet één iemand die niet snelle rondes vier keer achter elkaar eruit kan krijgen. Ja. Waardoor we gewoon hem heel hard aan kunnen trekken, ook gewoon van kop. We hebben ook het wereldrecord gereden in China. Dus ik denk dat dat ons echt heel sterk maakt. En dan zijn er de overnames, het lanceren van elkaar. Dit is dus dat wapen. Die duw van Kerkhoff, flits, eerste plaats in handen. Ja, en zoals ik met op Yara. Yara is heel licht. Ik ben een stuk zwaarder dan zij is. En dat is ook weer een key om in te halen. Waardoor ik haar heel erg hard kan duwen en er voorbij kan duwen. Dus ja, elke schakel heeft wel zo zijn eigen ding. Zoals voor Xandra die nu op 1 stond en mij moet duwen, is het gewoon zaak om mij goed af te leveren. Opdracht uitvoeren en de volgende. Cruciaal in deze ploeg, de communicatie. Voor, na en tijdens de race. Wat mij echt heel trots maakt op dit team is dat we super kritisch zijn. Allemaal, we bespreken alles. We zeggen wat een ander beter kan doen. We benoemen wat we zelf beter kunnen doen. We benoemen ook wat wel goed gaat. Dus ik denk dat we allemaal gewoon super fel zijn. Maar ook heel erg goed met elkaar kunnen praten over hoe we onszelf kunnen verbeteren. Omdat we een Nederlands team zijn, we durven gewoon recht in elkaars gezicht wel op een prettige manier om te ontvangen natuurlijk. Durven wij gewoon kritiek te leveren. Jij kan vergelijken, want je hebt ook in Frankrijk geschaatst. Gaat dat daar dan anders in de communicatie? Dit gaat toch wel op een iets ander niveau ook. Ja. In wat voor opzicht qua niveau? Nou, gewoon meer. We zijn er veel meer mee bezig, heb ik het idee. Daar ook hoor. Maar hier gewoon toch net even wat meer. En voor de rit, na de rit, op het ijs nog even. Oh, ja. En in de avond analyseren, kijken we de ritten terug. Open en eerlijk naar elkaar toe. En dat is bijzonder in deze bonte mix aan karakters. Nou ja, ik ben natuurlijk een redelijk uitgesproken karakter. Xandra is ook een redelijk uitgesproken karakter. Ja, zeker. Is een pittige tante. Yara is denk ik degene die nu wel meer het verbindende is. Ja, dat komt allemaal samen. Xandra kan mij leren om weer onbevangen een race in te gaan. En ik kan hun wat tactische dingen misschien meebrengen die ik in de relay al die jaren geleerd heb. En Selma en Selma is fantastisch en die zorgt voor de humor, vind ik ook zeker. En als ik een goede dag heb, denk ik dat ik wel zo'n leuk grapje kan maken. Dus. Ja. En we hebben volgens mij lol met elkaar, maar als het serieus moet, dan staan we er gewoon met een strak gezicht en klaar om te winnen. En dan wordt ook op dit onderdeel door Schulting, door Velsenboer, door Van Kerkhoff en Poutsma de lat aangenaam hoog gelegd als je gaat kijken naar de Olympische kansen. Maar we willen nog steeds zoeken naar die punten waar het nog beter kan. Zodat we gewoon straks op de Spelen nog meer kansen hebben om te winnen. Ja, ik vind gewoon dat we een fantastisch damesteam hebben. En ja, ik ben heel erg trots. Ja. It's just love. Yeah. yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Ja, word toch altijd vrolijk van. Bob Sinclair en Love Generation. De Tilburgse warandeloop was vanmiddag. En tegelijkertijd was dat ook het Nederlands kampioenschap cross. En dan hebben we het over veldlopen dus. Op de 10 kilometer lange warandeloop werden de nationale titels verdeeld. Maar minstens zo belangrijk, er waren ook startbewijzen te behalen voor het Europees kampioenschap cross over 2 weken in Dublin. Verslaggever Eline de Zeeuw volgde atleet Mike Foppe, die in 2019 de laatste editie van de warandeloop won en daarna een moeizaam seizoen op gebrand is om zich hier opnieuw te laten zien. Goedemorgen Mike, het is een belangrijke dag hè, vandaag. Mooie dag, warandeloop vandaag. En ja, leuk om er weer op Nederlandse bodem te testen. Ik zou eigenlijk vorige week de Zevenheuvelloop doen, maar die werd natuurlijk afgelast. Dus ik ben heel blij dat er vandaag in ieder geval iets doorgaat in Nederland. En een mooie test richting het EK Cross was het ook wel geweest. Maar ja, nu warandeloop ook een mooi moment wil testen. Je zegt het al, EK Cross. Er worden vandaag natuurlijk nationale titels verdeeld. Maar het gaat denk ik bovenal voor iedereen om ja, toch kwalificatie voor dat EK Cross hè, in december. Ja, klopt. Dat is inderdaad wel waar bij de top om gaat. Natuurlijk, de medailles zijn mooi en ook wel tof om hier een keer een NK te doen. Normaal is het op een ander moment. Dus normaal doe ik ook niet mee in het NK Cross. Dus ik heb ook nog geen nationale cross-titel. Dus ik ben daar ook wel op gebrand om die te pakken. Maar natuurlijk, ja, de tickets voor het EK Cross zijn het belangrijkste. Morgen wordt hij 25 jaar oud. Hij was eerst in 2019 deelnemer aan de Olympische Spelen. 3 keer eerste bij de Nederlandse kampioenschappen 5000 meter. En Nederlands recordhouder Mike Foppen. Nog 1 minuut. Het deelnemersveld in Tilburg is sterk. Want naast Mike Foppen staan ook toppers als Frank Futselaar en Bart van Nuenen aan de start van deze warandeloop. En dat is niet gek, zegt Foppen. Want crossen is in het naseizoen hot onder atleten. Nou, je legt gewoon een hele goede basis voor de zomer, denk ik. En ja, je komt uit een baanseizoen, dan neem je een korte rustperiode en daarna begin je eigenlijk wat aan je omvang op te bouwen. Dus het is wel een mooi moment om jezelf te testen en te kijken hoe je er eigenlijk, hoe je de winter ingaat. Ook de technisch directeur van de Atletiekunie, Ad Roskam, die ziet dat de belangstelling voor de NK Cross groot is. Je wordt er ook robuuster van als atleet. Het is goed om steviger te worden en belastbaarder. Dus dat is de aantrekkingskracht. En het is gewoon heel leuk om ja, lekker buiten in het bos te lopen. Het is echt man tegen man en vrouw tegen vrouw. En je vecht gewoon voor je plaatje. En ja, er zijn momenten in de wedstrijd dat het even stilvalt. En dan zit iedereen elkaar een beetje aan te kijken van ja, jongens, gaat er iemand wat doen? Dat maakt het gewoon heel anders dan op de baan voor een tijd lopen. Op het spel staat dus kwalificatie voor de EK Cross. Maar met enkel een goede klassering op dit NK ben je nog niet zeker van een plekje in het team. Roskam die legt uit hoe dat nou precies zit. Ja, dat klopt ook. Ze moeten een reële kans maken om in ja, redelijke hoogte te eindigen op het EK. De indicatie is ongeveer top 8, maar in de praktijk is dat wel iets ruimer. Er wordt dan gekeken naar ja, ongeveer de gemiddelde... Of ja, de gemiddelde kilometertijd, dus de tijd die ze lopen. Maar we houden ook rekening met de omstandigheden. Is het een droog parcours of een nat parcours of half om half zoals nu? En dan kijken we ook naar het parcours van de EK Cross zelf. Dus er worden een aantal factoren meegenomen in de uiteindelijke selectie van de atleten en de teams. Ja, en dus is het aan Mike Foppen en de andere Nederlandse toppers om het hier in de regen en de modder te laten zien. Op uw plaatsen. Wat een internationaal gezelschap. Wat een prachtige wedstrijd. Ja, voor de derde keer richting de Berenkuil. Dames en heren, de warandeloop 2021 gaat gewonnen worden door Jonas Raas uit Zwitserland. De nummer 2 en tevens Nederlands kampioen. De man die voor 2 jaar geleden hier ook mocht winnen, Mike Foppen. Hey Mike, van harte gefeliciteerd, Nederlands kampioen. Dankjewel. Ja, wel een beetje verwacht, maar ja... Ik zei vooraf niet, maar Ik had de afgelopen week, voelde ik me niet fantastisch. Ik was een beetje ziekjes, ook een beetje bleek. En elke ochtend werd ik wakker en was het echt zo van, ik hoop dat ik niet ziek word. Dus ik zat er een beetje tegenaan de afgelopen week. En dan ga je met dit weer een beetje slaperig zo'n wedstrijd in. Dus dat is gewoon voor mij een goede bevestiging. Het seizoen was er ook een van tegenslagen voor Mike Foppen. Want na een goed voorjaar kreeg hij corona en was daarna het herstel moeizaam. Daarna kreeg hij op weg naar de Olympische Spelen te maken met een vals positieve coronatest. Wat vervolgens weer een hoop vertraging opleverde. En eenmaal in Tokio viel hij tot overmaat van ramp geblesseerd uit in zijn serie op de 5000 meter. Als ik er nu nog aan terugdenk, krijg ik nog een beetje tranen in mijn ogen, zeg maar. Want het voelde gewoon echt als één grote afgang. Ja, gewoon uitstappen op zo'n moment is echt, doet me echt nog pijn als ik eraan denk, zeg maar. Maar in die zin ook weer motivatie om de volgende keer wel alles goed te laten kloppen. Maakt dit dan nog iets goed, dit NK Cross? Nou, het is gewoon voor mij bevestiging dat ik dat ik inderdaad gewoon een klote periode achterop heb, maar dat er ook wel een eind aan zit te komen, zeg maar. En ik wil me graag gewoon weer bewijzen op eigen bodem. Ik heb het idee dat ik toch, ja, als een van de weinige afstandlopers op de Spelen een beetje de Nederlanders teleur heb gesteld, zeg maar. Dus misschien, ja, zo voelt het veel van mensen waarschijnlijk niet. Maar voor mij wel. En daarom wilde ik gewoon vandaag weer bewijzen dat ik bij de Europese top, of in ieder geval bij de Nederlandse top hoor. En dat ik op eigen bodem gewoon goed kan presteren. Fantastisch gelopen, mannen. Proficiat, congratulations. Mike Foppen is mede dankzij zijn titel al zeker van een plekje op het EK Cross. En dat betekent dus nog een kans om zichzelf te laten zien, ook op vreemde bodem. Ik wil me gewoon meten met de top en dan zien we wel wat daar gebeurt. En de winnaar, de Nederlands kampioen, Mike. Ja, hoorde Eline de Zeeuw een reportage en in gesprek natuurlijk met Mike Foppen. De Formule 1-wereld werd vandaag opgeschrikt door het overlijden van Frank Williams. Hij was oprichter van Williams Racing en van 1977 tot 2012 had hij er ook de dagelijkse leiding. Daarna nam zijn dochter Claire het over. Williams overleed op 79-jarige leeftijd. Hij bracht het team grote successen met onder andere 7 wereldtitels van onder meer Nigel Mansell en Damon Hill. It's Villeneuve. Jacques Villeneuve is out of the race. Damon Hill is the world champion of 1996. Frank Williams looking his normal impassive self, but Damon Hill is the world champion of 1996. And look at the joy, the unbounded joy in the Williams area with their new world champion, Jacques Villeneuve from Canada. Nigel Mansell wins the 1992 British Grand Prix in terrific style. Nando Boers, sportverslaggever en schrijver van het boek Zandvoort, volgt al sinds het begin van deze eeuw de Formule 1. Nando, welkom. Ja. Je hebt hem een paar keer ontmoet. Een ontmoeting bij de Grand Prix van Montreal. Onder andere, ja. Ja, dat staat je nog goed bij. En daar blijkt ook wel uit wat voor man Frank Williams was. Ja, om mee te beginnen, het was gewoon een grootheid. En wat het mooie was, dat hij zo ontzettend puur nog van dat racen was vanuit de jaren 70. Hij zei, wij zijn een van de weinige teams die hier zijn, omdat we, het gaat ons niet om geld verdienen of om naam te maken voor een kleding, maar wij zijn, racen is ons business. En het mooie was ook dat hij zocht altijd, iedereen zoekt natuurlijk goede coureurs, maar hij had altijd topcoureurs. En hij wilde er het liefst 2. En hij zei ook, let them race. Ik ga niet zeggen, jij moet die ander voorlaten of die ander is beter of vecht het uit op de baan. Want daar genoot hij ook van. Ja. En dat maakte hem een speciaal figuur. Hij zat in een rolstoel. Ja. Dan denk je, hij heeft natuurlijk een raceongeluk gehad. Hij heeft wel een auto-ongeluk gehad. Wel een auto. En ik denk ook wel dat hij het hard reed. Op weg van de circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk om het vliegtuig te halen. Een klein vliegveldje daar in de buurt. En hij is van de baan van de weg geraakt. Dwarslesie. Dus hij was eigenlijk verlamd. Zeg maar tot zijn nek. Dus hij kon zijn armen nog wel, ik doe het nu ook voor zo, maar hij kon als een soort zwaan, kon hij nog zo zijn armen een beetje bewegen en op tafel leggen. En dat was het. Dus hij werd ook altijd in de tijd dat ik kwam in de Formule 1 in, wat was het, 2000. Ja. Hij werd altijd rondgereden door een verzorger. En kon je hem later ook nog wel achter in de pits. Dan stond hij rechtop, stond hij zeg maar vastgesnoerd aan een plank. Klinkt een beetje eng, maar zo zag het er niet uit. Maar dat bloed moest natuurlijk allemaal blijven stromen, zeg maar. Maar hij werd daar, dat ongeluk was in 1986. En iedereen dacht, nou, dit is het laatste wat we van Frank Williams hebben gezien. Hij was heel slecht aan toe, hè? Hij was heel slecht aan toe en hij was eigenlijk best wel snel eigenlijk ook weer terug. En ik las toevallig, of nou niet toevallig, ik las vanmiddag natuurlijk nog een stuk terug dat Ron Dennis van McLaren, dus de McLaren was de grote concurrent in die 10 jaren. En die zei met een soort glimlach wel daarbij van nou wordt hij nog gevaarlijker, want nou heeft hij helemaal alleen maar tijd om na te denken. Met andere woorden, hij kan niks, maar het was een marathonloper ook. Ja. Hij is daardoor... Het was altijd een verbeterde man. Het was ook een man die vroeger, ja, uit de overlevering weet ik dat, altijd op zoek naar geld. En hij heeft mij in een van die interviews ook wel eens gezegd van... Heb ik hem wel eens gevraagd van, waar maak je je nou het meeste zorgen over? Hij zei, ja, ik ben altijd bezig met geld. Of ik het geld wel heb, ook toen ze succesvol waren. Om te zorgen dat de mensen die voor mij werken, dat die nog altijd dat is ook aan het werk kan houden. Ja. Daar was hij elke dag mee bezig. Maar hij zei, gelukkig slaap ik wel goed. Dus ik droom er niet over. Zeg, een smet op zijn carrière was natuurlijk het dodelijk ongeluk van Senna in een Williams-auto. Ook Courage. Ja, Pierce Courage. Ja. Pierce Courage kwam om in een Williams-auto in 1970. Met name even Ayrton Senna. Dat heeft een ongelooflijk impact gehad, hè? Ja, maar zeker. Omdat hij ook omdat het in Italië gebeurde. En in Italië, als ik het me goed kan herinneren, word je dan ook meteen een strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Dus die auto wordt in beslag genomen en je wordt meteen in staat van beschuldiging gesteld. Dat vreemd je ook gelijk? Had hij daar last van? Ja, daar had hij wel last van, ja. En bovendien, het was Senna. Het was de beste autocoureur. Ja. Die was net van McLaren naar Williams gegaan. Was de derde Grand Prix. Uiteindelijk is hij daar is er niks onrechtmatig. Geen nalatigheid. Het is gewoon wat dat betreft een raceongeluk, dingen die gebeuren. Maar ik denk, je noemde Pierce Courage. En dat heb ik me altijd herinnerd. Dat is me bijgebleven in een voorbereiding op een zo'n interview. Op een van die gesprekken met hem. Daar ook naar gevraagd. En toen las ik een anekdote en die vond ik zo mooi. Hij zei, wat was nou het effect op jouw leven van die dood van Courage? Courage overleed in de duin in Zandvoort. En hij zei, weet je, het was... Alles kon gewoon doorgaan in ons leven. We waren racers, we waren jong. Maar het was net alsof er een lampje was uitgegaan in de woonkamer. Dus je kon alles nog doen, maar het was ietsje donkerder. Sinds hij weg was. Dus het was wel een mooi. Het was ook een hele goede prater. Ik denk dat ik hem 3 of 4 keer heb geïnterviewd. Hij had het prachtige. Ja, wat ik zei. Let them race vond ik zo mooi. Hij vertelde ook, want ik zal het ook nog één keer vertellen. Hij was helemaal dol op straaljagers. Hij was Top Gun, die film heeft. En zei, I watched it more than 40 times. En elke keer worden ze boos als ze weer die cassette erin moeten doen. Want dat kon hij natuurlijk niet zelf. En dan vroeg hij weer aan zijn assistenten. Hij was helemaal gek van vliegtuigen. En helemaal verzot op oorlog. Op oorlogvoering, tactiek. Op dat frat hij. Zeg maar iets anders, Nando. Jij hebt bij hem in de auto gezeten. Ik heb bij hem in de auto gezeten. Ja, dat was waar je op het doelde in Montreal. 2003 uit mijn hoofd gezegd. Nee, wij stonden te wachten met een groepje journalisten. Of met 2 jongens, ik weet het niet meer precies. En wij zouden met een shuttlebusje naar onze parkeerplaats worden gereden. Het stromende regen, dat weet ik nog wel. En op een gegeven moment, daar was maar 1 auto die dicht bij de paddock kon komen. Het Rennerskwartier. En dat was die auto van Frank Williams. Want die kon niet met die rolstoel dat hele end. En er was een hoop gedoe in de paddock geweest over geld en over teams. Maar hadden weer ruzie met elkaar. Fijn. Iedereen stond op hoogspanning. En uiteindelijk, die auto komt voor ons staan. Ik ben volgens mij met een Belgische collega. Gaat zo'n raampje naar beneden. Hey boys, do you want to have a drive to the city? En wij zo, ja, prima. Wij wisten helemaal niet dat het Frank Williams was. Maar die zat natuurlijk aan de andere kant. Dit was de chauffeur. Dus wij stappen in. En komt er ineens zo'n grijns op zo'n spiegel. Was het Frank Williams? Die zei, zo jongens, het was een mooie dag hè, vandaag. En wij alleen maar zo, ja, het was inderdaad een mooie dag. Maar waarom stopte die nou? Hij wilde natuurlijk weten wat wij ervan vonden. Geweldig. En hij heeft ons er helemaal uitgehoord. Wij hebben eigenlijk helemaal niks gezegd. En wij werden uiteindelijk gewoon midden in de stad gedropt, vlakbij het hotel waar hij was. Dit zit hem geen reet waar wij zaten. Hij zei, jullie vinden jullie weg wel. Hij snapte natuurlijk heel goed dat hij ons ook een mooi verhaal had gegeven. Mooi. Zeg, we hadden even over social media. Eerder refereer je eraan, maar Lewis Hamilton die zegt, het is een van de aardigste mensen in de sport die ik ooit ontmoette. Ja, daar kan ik me. Ja, wat ik zeg, ik ben nooit bij hem thuis geweest. Maar ik heb die interviews met hem gedaan. En die waren altijd langer dan gepland. Alles in de Formule 1 is gepland aan tijd. Dus je krijgt van tevoren 20 minuten. En bij hem was het heel vaak. En dan kwam die overigens ook een hele aardige verzorger. Of iemand van de PR die zei. Die kwam dan zo even door het hoekje kijken. En dan zei hij: we're okay. We're having a good conversation about life. Dat heeft hij, denk ik, elke keer gezegd. En dan praatte hij gerust nog 10 minuten door. Dat is in Formule 1 tijd is dat echt dus bijna een halve dag. En wat ik zei, hij gaf je gewoon altijd een goed verhaal. Maar hij kon ook een goed verhaal vertellen, omdat hij zo begaan was met die sport. En als je alleen maar daar zit om sigaretten te verkopen of om kopieermachines of dat soort zaken, ja, dan is jouw doel iets heel anders. Hij was dus ook nooit bang om iets te zeggen of om ruzie te maken. Ja, het was heel duidelijk waarom hij er was. En dat was om dat racen. Hij overleed vandaag op 79-jarige leeftijd. Ik dank je wel, Nanda Boers. Graag gedaan. Gaan we terug naar 5 jaar geleden, 28 november 2016. Brazilië is in rouw. Vanmorgen stortte een vliegtuig neer met aan boord een heel voetbalteam op weg naar de Zuid-Amerikaanse bekerfinale. The deadly plane crash, the images of that team celebrating along the way on their journey. But then the flight overnight crashing, nearly everyone on board was killed. 75 mensen, spelers, begeleiders en journalisten overleven de klap niet. But remarkably, those 6 survivors found away from the fuselage. Het vliegtuig is neergestort in onherbergzaam gebied, niet ver van de Colombiaanse stad Medellin. Bijna het hele elftal dus van de Braziliaanse club Chapecoense overleefde de ramp dus niet. Er is 5 jaar overheen gegaan en inmiddels staat de ploeg voor de 2e keer in 3 jaar op degraderen. Maar voetbal is er in Chapeco niet meer het belangrijkste. Correspondent Mark Bessems praat met een van de overlevenden van de ramp, speler Neto, die tegenwoordig technisch directeur is van de club. Een reportage over die rampzalige dag 5 jaar geleden en de gevolgen van het vliegtuigongeluk. Twee dagen voor de vlucht had ik een droom. Een nare droom, vertelt Neto, oud-speler en technisch manager van voetbalclub Chapecoense. Ik viel uit een vliegtuig en overleefde. Het zat hem niet lekker, die nare droom. Vanuit het vliegtuig appte hij zijn vrouw, die hem probeerde gerust te stellen. Mandei mensagem para ela falou que para mim ter calma, que não ia dar nada, mas foi dia muito duro assim para mim. Het komt goed, zei ze. Maar het kwam niet goed. Vlak voor de bestemming, de stad Medellin in Colombia, vroeg de piloot om een noodlanding. De brandstof was op. Ik herinner me alleen dat het vliegtuig uitging, zegt Neto. Alsof er geen stroom meer was. Como se tivesse faltado energia no avião e o avião acendeu a luz de emergência no chão e de noodverlichting op de vloer ging aan en de motoren vielen uit. Desligou os motores e a gente ficou no ar. We hingen in de lucht. Het enige dat je hoorde was het geluid van de wind. Eu não escutava mais o motor, ficava. Het vliegtuig trilde. En er begon een alarm te piepen. Piep, piep, piep, piep, piep. De klap herinner ik me niet. Ik weet alleen nog dat ik aan het bidden was en heb gehuild. O avião bateu, não lembro da batida, eu lembro que eu orei, chorei, pedindo a Deus. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Toen het nieuws bekend werd, was Brazilië in shock. 71 doden. Vrijwel het hele dreamteam van Chapecoense kwam om het leven. Er waren 6 overlevenden. 2 bemanningsleden, een journalist en 3 spelers, waaronder Neto, die pas uren na de crash werd gevonden. Machuquei o joelho, rompi os ligamentos do joelho. Mijn knie was kapot, mijn scheenbeen lag open, gebroken rug. A coluna quebrou uma vértebra. Open schedel, longschade. Pulmão estourou. Het is een godswonder dat ik dit heb overleefd, zegt de diepgelovige Neto. De milagre de Deus. Hij lag in coma toen een paar dagen na het ongeluk duizenden mensen afscheid namen van de slachtoffers. In de stromende regen in het stadion van Chapecoense. De club werd postuum uitgeroepen tot kampioen van de Copa Sulamericana. Van alle kanten werd hulp aangeboden. En Neto herstelde. Drie jaar lang werkte hij keihard aan een comeback op het veld. Acabou o treino com muita dor na coluna, fui desamarrar o cadastro da chuteira, eu não consegui. Op een dag aan het einde van een pijnlijke training wilde ik mijn veter strikken. Het lukte gewoon niet. En toen dacht ik, dit is niet wat God voor mij bedacht heeft. Eu acho que não é isso que Deus quer para mim, né? Neto gaf het op. Maar als je hem vraagt of hij teleurgesteld is dat hij niet meer kon voetballen, haalt hij zijn schouders op. Não. Nee, ik mis het wel, maar ik heb een vliegramp overleefd. Al mijn vrienden zijn dood. Dan ga je niet klagen dat je niet meer kan spelen. Tá vivo. A vida é mais importante que o futebol. Het leven is belangrijker dan voetbal. Neto is tegenwoordig technisch manager van Chapecoense. Het gaat niet goed. De club is gedegradeerd voor de tweede keer sinds de ramp. Ook vanavond spelen ze niet best. Eu acho que o pós-tragédia foi gasto muito dinheiro. Het vorige management heeft veel te veel geld uitgegeven om terug te keren op het niveau van voor de ramp, zegt Neto. Chapecoense heeft nu 125 miljoen real schuld. Een deel daarvan is smartengeld. Terwijl de club, ondanks alle financiële problemen, nabestaande miljoenen heeft betaald, keren de grote verzekeringsbedrijven E.ON en Tokio Marine ons en de nabestaanden de rug toe, klaagt Neto. Virou as costas para Chapecoense e para todos aqueles que estiveram naquele acidente. Chapecoense verliest ook deze thuiswedstrijd kansloos. Com os pés no chão, com humildade, a gente vai ressurgir novamente mais forte do que nunca. De club heeft de ramp overleefd. En als we met beide benen op de grond blijven, komen we gewoon terug. Een reportage van Mark Bessems. Zometeen praten we met Hans Beum over de tweekamp in het WK schaken. En een gesprek met handbalcoach Monique Thijsterman. Zij is met de ploeg in voorbereiding op het aanstaande WK in Spanje. De dijk, merk je het niet? Nee, en ik ben ook niet alleen, want aangeschoven is mijn goede vriend Hans Beum. Leuk je weer te zien, Hans. Leuk. Hallo, Annette. Leuk. Zeg, ja, in Dubai is afgelopen vrijdag de schaaktweekamp om de wereldtitel begonnen. De strijd gaat over 14 partijen. Ja. Dus de titelverdediger natuurlijk Magnus Carlsen en de uitdager Jan Nepon. Je mag hem afkorten, hè? Ja, Nepomniachtchi. Maar Nepo mag je ook zeggen. Ja. Dan weten we over wie het hebt. Ja. Moet je gelijk een coronatest gaan doen als je die naam voluit spreekt. Zeg, vandaag was de derde partij van de tweekamp. Die werd geopend met twee remises. Maar er was vandaag weer een remise. Maar ik de schaken blijf ik me altijd verwonderen. Wat een malle remise was dit. Na 41 zetten. Ja, nee, nee. Kijk, het is hetzelfde als met elke andere sport. Hè. Laten we even voetbal nemen. Ja, of zoiets. Je kunt niet zeggen dat een 2-2 of een 1-1 of een 0-0... Daar kun je nog steeds niks zeggen. Dat kan een fantastische wedstrijd geweest zijn. Vol spanning en vol verwachting en vol kansen en vol dit en vol dat. Maar... En nou ja, dat heb je met schaken ook natuurlijk. Ja. Een remise zegt op zich nog niks. En tot nu toe hebben we drie partijen gehad. En die waren alle drie verschrikkelijk interessant. Waarbij ze voluit speelden. En dat komt ook een beetje omdat tegenwoordig de voorbereiding gaat zo ver met de computer. Beide, je praat echt over de krachtigste computers die ze hebben in hun secondantenteam. Die nemen ze mee. En die geeft hun de mogelijkheid om echt langs de randen van de risico's te gaan. En dat zoeken ze ook op. En daar zijn die openingen ook op afgestemd. En ze zoeken natuurlijk ze weten alles van de tegenstander. En... Dat, ja, zo zie je nog als secondant bij Jan Timman destijds. Is het heel vervelend. Ja, maar dat is een hele andere tijd. Ja, dat weet ik. Maar is het nou leuker geworden dan met een computer? Dat is een ander verhaal. Okay. Ja, dat is een ander verhaal. We spreken dan een andere keer. Maar toch even heel kort. De mensen die van een andere generatie zijn, die vonden het natuurlijk interessanter om een avontuur te hebben op het bord waarbij je minder wist en het zelf moest doen. Ja. En tegenwoordig doet de computer heel veel voor je. Ja. En begint de strijd eigenlijk pas veel later. Maar dat neemt niet weg. We moeten natuurlijk niet alles romantiseren uit het verleden. Er zijn ook goede dingen aan de computer. En dat heeft onder andere te maken met het gemiddelde niveau. Niet alleen het niveau van de topschakers is omhoog gegaan, maar ook het niveau van de huisschakers en de clubspelers. Ja. En dus alles gaat omhoog. Maar deze remise dus vandaag, zeg je, hij was 41 zetten. Je moet minimaal 40 zetten zetten. Ja, maar tegen het eind deden ze nog wat setjes, toen was het al remise. Maar er was wel iets grappigs aan de hand. Nepomniachtchi speelde op winst. Ze hebben elke keer spelen ze op winst. Hè? Ja. Dus dit kun je aan de opening zien. Ze offeren pionnen, ze offeren materiaal voor compensatie in de strijd en zo. Dus de strijd is interessant om te volgen. Alle drie de partijen waren van heel hoog niveau. Maar de partij vandaag... Nepomniachtchi had zich dus heel goed voorbereid met de computer. En zo goed dat in de commentaarzaal... je kunt tegenwoordig ook met de computer zien via cloud... wat ooit een keer is uitgezocht. En de stelling na 20 zetten bleek eergisteren door iemand... die stelling na 20 zetten bleek door iemand geanalyseerd te zijn met een computer. Dat konden ze dus zien via een soort cloud-programma wat kan zien wat computers überhaupt allemaal bekijken. Dat moet dus of iemand geweest zijn uit het Carlsen-team of iemand uit het team van Nepomniachtchi. Dat weten we niet, want je kon alleen maar zien wat de computer als opdracht had gekregen. En precies op dat moment begon Nepomniachtchi na te denken. Pas op set 20 eigenlijk. Dus zo ver gaan... En dat zal ook wel een staartje krijgen binnen die teams, denk ik. Want ik denk dat ze hadden natuurlijk die mode moeten uitzetten van dat het algemeen te bekijken valt. Je had natuurlijk een soort private mode moeten instellen. Maar dat is niet gebeurd, of iemand heeft dat vergeten. Ja. En dus was dat bekend, het is bekend, dat die stelling onderzocht is. Die stelling, die nog nooit is voorgekomen in die opening, de Marshall variant van het Spaans. Heel bijzonder. En daar zit je dus tegenwoordig. Is dat de spanning? Van maar goed, hoe ver gaat de voorbereiding? Ik verbaas me over het schaken. Omdat ik begreep dat Carlsen eigenlijk gewoon vanmiddag Chelsea en Manchester United wilde zien. En bij zet 41 dacht ik, ga kijken. Nee. De laatste paar zetten. Kijk, ze mogen geen remise aanbieden voor de 40ste set. Ja. Ik weet ook niet waarom ze dat doen. Ik vind het een domme regel. Ze doen dat bij toernooien wel om te zorgen dat je niet een soort van salonremise speelt. Dus dan wil de sponsor gewoon hebben dat er geschaakt wordt. Ja. Bij een wereldkampioenschap zou ik dat niet doen. Je hoeft geen zetjes te blijven doen. Terwijl toch beide spelers al weten dat het remise is. En op een gegeven moment is de stelling gewoon, de muziek is eruit. En dan doe je alleen nog maar wat zetjes en dan gebeurt er niks. Dus dat is een onzinnige regel, vind ik, bij een wereldkampioenschap. Maar goed, ze hebben die regel wel ingesteld. En dus doen ze nog wat zetten. Ja. Maar dan niet weg dat die opening verschrikkelijk interessant is. En er zal nog een enorm staartje even hebben. Even voor de liefhebbers. Wat was die opening? Nou ja, dat is nou, die dat bewuste is die, wat je zei. Ja, dat is een bepaalde variant. Een soort in de Spaanse opening, Spaanse verdediging, die ook overigens door heel veel wereldkampioenen gespeeld wordt, daar niet van. Maar dan komt daar in zo'n beroemde variant komt dan weer een kleine afwijking. Die afwijking is ook bekend. Maar als je die schaakboeken neemt, dan ga je alsmaar dieper over elke variant is wel weer een boek geschreven. Elke zet heeft weer een boek en zo. Dat is fantastisch als je dat helemaal uit moet vogelen. En vroeger moesten we dus ook boeken kopen. Als ik naar toernooien ging, liep ik met 2-3 tassen boeken. Tegenwoordig heb je een heel klein laptopje, neem je mee. Er zitten 2 miljoen partijen in of zo. Dus dat is tegenwoordig allemaal anders. Zeg, maar is die sport nu ook door die Netflix-serie, de Queen's Gambit, merk je dat die populairder is geworden? Ja, tuurlijk. Ja, het niveau, nogmaals, en de interesse voor het schaken is denk ik gegroeid. Omdat het de drempel verlaagd wordt door de computer. Het lijkt nu net alsof iedereen, dat zie je ook als je kijkt naar die chats tijdens het wereldkampioenschap. Zodra ze niet de beste zet spelen, dan is het van de sukkel. Oh, echt, ziet hij dan niet dat en dat? Maar dat zegt dus een of andere koekenbakker uit. Waddinxveen of een nieuwe Noem het dwarsstraat op. Ja. Even over die tegenstander. Maak die kans tegen Carlsen. Want je denkt altijd van die Carlsen, ja, die is onaantastbaar. Ja, dat is ook zeker waar. Carlsen heeft alle records die er zijn. Hij is zowel wereldkampioen in het klassieke schaken als in het snelschaken als in het rapid schaken. Dat zijn twee ook disciplines met verkorte bedenktijden. Dus hij is wereldkampioen, zeg maar, penalty schieten. En hij is wereldkampioen in alle disciplines. Hij is gewoon Ronaldo en Messi bij elkaar. Hij is ook degene die bijna altijd alles wint waar hij aan meedoet. Dus dat is ook zo. Natuurlijk begint hij als favoriet deze tweekamp. Ik zou hem willen inschatten op 60%, 60-40. Maar goed, 40% is nog steeds niet kansloos. Nepomniachtchi is, hij staat nummer 5 op de wereldranglijst. Dus dat is ook niet echt slecht. En hij heeft volkomen verdiend. Karakteriseer hem eens als schaker en als Hij is een avontuurlijkere speler. Hij zoekt risico's op meer. Hij neemt meer dan Carlsen. Dus hij is een gevaarlijke speler als het hem mee zit. Dan is hij gevaarlijk. Dat houdt ook in dat als het hem, dat hij ook, als je agressief speelt en je neemt risico's, dan ben je natuurlijk ook kwetsbaarder. Hè? Ja. Dus daar zit een soort. Maar als hij in vorm is, en het lijkt hij te zijn, hij heeft een goede voorbereiding. Hij krijgt de hele Russische top krijgt hij mee als secondant bijna. Iedereen moet hem helpen. Rusland wil gewoon die wereldtitel terugpakken. Heeft die wereldtitel zo lang gehad. Al die prachtige wereldkampioenen, bijna allemaal Russen. Kasparov, Karpov, Botvinnik, Spassky, allemaal Russen. Ja. En die titel is nu weg. Die zit in Noorwegen. Dus ze willen die titel weer terug hebben. Dus ze geven die Nepomniachtchi alle steun. Met computerprogramma's, met spelers. Nou, uiteindelijk zit hij daar in zijn eentje. Moet hij het alleen doen natuurlijk. 3 remises, 14 partijen zijn er in totaal te gaan. Wanneer is de volgende? Ze hebben morgen een rustdag. En dan gaan ze dinsdag weer verder met partij 4. Ik ben echt. De partijen zijn tot nu toe om je vingers bij af te likken. Ja, ja. Oké, dankjewel Hans Beum. Dan spreken we elkaar vast weer binnenkort. Oké. Gaan we door met handballen. Want daar zijn ze ook in voorbereiding op een WK. Dat in Spanje begint binnenkort. Vandaag was de laatste wedstrijd tijdens een toernooi in Noorwegen. En die werd gewonnen in Bergen. In Noorwegen dus, werd Zuid-Korea met 41-25 verslagen. Gisteren won Oranje van Rusland, maar vrijdag waren de vrouwen van Noorwegen weer de baas. Ik zei het al, het toernooi geldt als voorbereiding op het WK in Spanje, dat komende week begint. En Nederland is natuurlijk, Hans, titelverdediger. Mooie gelegenheid om de balans op te maken met interim bondscoach Monique Thijsterman. Monique, goedenavond. Goedenavond. De wedstrijd van vandaag tegen Zuid-Korea. Ruime cijfers gewonnen, was dit generale repetitie? Ja, zeker. Ik denk dat als we kijken over het hele toernooi genomen, moeten we tevreden zijn. We hebben iedere wedstrijd stapjes gezet. En met een mooie afsluiting, denk ik, tegen Zuid-Korea. Ja, zeg, het was wel even schrikken, die ongelooflijke nederlaag tegen Noorwegen. Ja, dat klopt. Ik denk dat we het eerste kwartier heel goed hebben gespeeld tegen de Noren. En vervolgens, ja, goed, we maken zelf gewoon aanvallend heel veel fouten, heel veel technische fouten. Ja, en dan word je gewoon door de Noren gewoon afgestraft. Ja, precies. Ja. Is dat schrikken? Nou ja, je hoopt dat natuurlijk niet. Maar goed, we weten ook dat we in voorbereiding zijn. We hebben een plan geschreven richting het WK. En dat betekent dat je veel dingen wil uitproberen. En kijken welk team het beste straks kan presteren. Ja. En dat hebben we voorop gesteld, dit toernooi. Zeg Monique, wat wilde jij uitproberen? Nou, in ieder geval hele agressieve dekking. Naar voren verdedigen, snel in balbezit willen komen. En dan het sterke wapen van ons is toch de breakout en de snelle tegenaanval lopen. En ik moet zeggen dat is elke wedstrijd een stuk beter gegaan. Ja, je bent tevreden over hoe het proces loopt? Ja, zeker. Ik denk dat we zeker terug moeten kijken op een hele goede week. Met elkaar. En dat is gewoon heel belangrijk richting het WK. Die meiden hebben zo'n druk programma bij de clubs. Die moeten dan even afschakelen van clubniveau naar Nederlands team. Ja. En ik denk dat we dat gewoon elke dag een stukje beter hebben gedaan. En dat geeft goede hoop voor het WK. Zeg, je kan ook weer beschikken over Stefana Polman. Ook zij gaat mee naar het WK. Maar hoe fit is ze? Nou ja, fysiek is fit. En ze heeft natuurlijk heel weinig wedstrijden nog gespeeld. En we zijn blij dat we in ieder geval haar de eerste wedstrijd tegen de Noren, maar ook de tweede wedstrijd tegen de Russen speeltijd hebben kunnen geven. En met name die tweede wedstrijd heeft ons doen beslissen om haar definitief mee te nemen naar het WK. En betekent dat ze dan volledig inzetbaar is? Of, Nou ja, volledig inzetbaar zal ze niet zijn, want daarvoor heeft ze gewoon te weinig nog gespeeld. Maar ik denk dat zij zeker, ze heeft tegen Rusland, ik denk uit mijn hoofd een kwartiertje mee kunnen doen, zowel in de aanval als in de dekking. En dat heeft ze goed gedaan. En als ze dat wat kunnen uitbreiden in het toernooi volgende week, dan is daar goede hoop op. Kijk, zij zal geen 60 minuten per wedstrijd kunnen spelen, maar dat hoeft ook niet. We hebben goede andere speelsters daar ook op die positie staan. Heb je nog een afweging moeten maken om er wel of niet mee te nemen? Ja, tuurlijk. En dat hebben we ook met Estefane zo besproken. En het moet altijd maar blijken of het inderdaad gaat lukken. Ze heeft heel hard getraind, heel hard gewerkt de afgelopen periode in Nederland. En we wisten dat zij fysiek goed in elkaar zak. Alleen ja, dan moet het natuurlijk nog in de wedstrijden ook moet ze het laten zien. En tegen Noorwegen was het nog wat moeilijk. Maar ik moet zeggen, dat is ook elke dag beter gegaan. En ze heeft volledig mee kunnen trainen met de ploeg. Dus ja, een goede hoop dat zij gewoon in het toernooi ook gewoon inzetbaar is. Goed, ik dank je wel, Monique Thijsmans en Thijs de Man. Ik wens je heel veel succes. Nederland speelt dus de eerste wedstrijd op het WK komende vrijdag tegen Puerto Rico. Gaan wij door naar Vitesse AZ. Want net als de andere eredivisieduels was dat vandaag geen lust voor het oog. U hoorde het al eerder in de uitzending. Het bleef in Arnhem 0-0 en daar schoot niemand iets mee op. En ook AZ-trainer Pascal Jansen was niet blij. Nee, het is een wedstrijd geweest waarin twee ploegen tegen elkaar hebben gespeeld die volgens mij redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En wij hebben er vandaag voor gekozen om onze veldbezetting iets aan te passen, zodat we Vitesse ook goed onder druk konden krijgen en ze goed weerstand konden bieden en in een vroeg stadium ook bij de strot konden pakken. Dat is vrij aardig gelukt. Maar op het moment dat we dan zelf de bal hadden vanuit het eerste of tweede duel, had ik iets meer gehoopt dat we de 3-2 situatie in het midden wat rustiger en wat zorgvuldiger hadden uitgespeeld. En daar hebben we iets te weinig gebruik van gemaakt. Ja, want waar zit jullie probleem nu concreet? Eigenlijk misschien wel de laatste week in de Eredivisie. Want je ontregelt Vitesse, je krijgt de bal. Is het dan alleen de stootkracht voorin of het creëren van de kansen in de laatste fase van het veld? Hoe zie jij dat? Nou, het zit hem in een combinatie van een aantal zaken die jij nu noemt. Ik denk dat we een aantal momenten, als we iets rustiger, iets zorgvuldiger zijn, dan kun je naar een goede kans toespelen. De momenten dat we wel de vrije man in het midden weten te vinden of de counter kunnen inzetten, dan worden er niet altijd even handige keuzes gemaakt en zijn we iets te gehaast. Maar goed, het is ook een wedstrijd waarin het vrij sterk op en neer ging. En dan is de juiste kunst op het moment dat je dan aan de bal komt om die rust te bewaren. Dus dat hebben we in de rust ook proberen te benadrukken. In de hoop dat we dat wat beter voor elkaar kregen. Dan zie je dat je nog wel wat momentjes krijgt. Maar de rust ontbreekt eigenlijk toch nog wel. Is er iets van frustratie dat dat aanhaken, want nu pak je weer een punt, maar nog niet echt wil lukken en dat die druk nu wel heel erg op die midweekse wedstrijd komt te liggen als het gaat om iets omhoog klimmen? Nou, die druk die is er sowieso. Hè. Maar die druk die hebben we zelf veroorzaakt door in die periode met 3 nederlagen op rij ons gewoon niet goed te presenteren. We hebben een redelijk uur gespeeld tegen PSV, maar we verliezen hem toch met 0-3. De rode kaart tegen Heracles helpt ons niet om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. En Twente precies hetzelfde. Weliswaar geen rode kaart, maar dat zijn 3 nederlagen, waardoor je nu continu nog steeds achter de feiten aanloopt. En dat is op dit moment onze werkelijkheid. En wij gaan uit van de eerstvolgende partij, en dat is nu dus Fortuna. Ja, dan gaan we zorgen dat we daar weer goed voor de dag komen en die aansluiting proberen te vinden. Ja, dat was de trainer van AZ, Pascal Jansen, na de 0-0 dus vanavond tegen Vitesse uit in Arnhem. Sluiten we af met buitenlands voetbal. We beginnen met Spanje. Cadiz tegen Atletico Madrid werd 1-4 en Real Madrid won van Sevilla met 2-1. Die wedstrijd is zojuist afgelopen. En de nummers 1 en 2 in Spanje. Real Madrid gaat nu ruim aan de leiding met 4 punten voor op Atletico Madrid en Sevilla. Dan Italië, AS Roma tegen Torino 1-0, Napoli Lazio 4-0. En er werd 2 keer gescoord door Dries Mertens. En Napoli gaat weer alleen aan kop, omdat jawel, AC Milan vanmiddag verloor van Sassuolo. Engeland dan, Chelsea tegen Manchester United 1-1. En woorden zojuist van Hans Beum dat Magnus Carlsen, die dus de WK-tweekamp schaak niet na 41 zetten remise aanbood. Omdat hij graag naar Manchester United wilde kijken. Waar Ronaldo trouwens niet in de basisopstelling stond. Hij begon vanaf de bank. Dan Engeland, dat hebben we gehad. Nee, we zijn aan het eind van deze uitzending. En het oog, dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u een goede avond en daarna welterusten. Dag. Hoi. NTO Radio 1. Sorry, ik heb een stilte meditatie opstaan. Als cabaretier speelt ze alsof het leven ervan afhangt. Lief klein theater, het zit je niet meer. En dat doet het ook. Namensteetjes nog aan toe. Namaste. Luister namaste. Naar Kunststof met Martine Sandivoort. Zing allemaal maar lekker mee. Op NPO Radio 1. Namaste. Morgenavond om 19:30. Wie luistert, weet meer. Oké. Namasteetjes. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney+. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson. Met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. NPO Radio 1.